Συνήθως δεν διαβάζω, αλλά επειδή θέλω να πω κάτι από τον στιχουργό Γιάννη Ρίτσα. Με τόσα φύλλα σου γνέφει ο ήλιος, καλησπέρα. Με τόσα άγουρα λάμπει ο ουρανός. Και τούτη μες στα σίδερα και εκείνη μες στο πτώμα. Σώπα, όπου να'ναι, θα σημάνουν οι μπανάνες. Αυτό το πτώμα είναι δικό τους και δικό μας. Γιατί όλοι κάνατε focus στον καμπανέλο. Αντί να τον πει Ιάκωβο Καμπανέλη, τον είπε Καμπανέλο. Μετά τον είπε Γιάκωβο. Μετά είπε ότι είναι και στιχουργός. Λάθη. Δεν το συζητάμε, όχι μόνο λάθη. Αγραμματοσύνες, ακαλλιέργητος, αστοιχείωτος, ανεπαρκής με κεφαλαία. Όμως έκανε και δεύτερο. Εδώ ακούσαμε τι είπε για τον Ρίτσο. Ο οποίος Ρίτσο, σαν σήμερα το 1990, έφευγε από τη ζωή. Οπότε αισθάνθηκε την ανάγκη ο Κασελάκης εκεί στο Ντάβρο, μετά από όσα είχαν γίνει με το συνέδριο, αυτό το μακελιό. Όπως το αναμέναμε όλοι, αναφέρθηκε και στον Ρίτσο που επίσης έκανε λάθος, ακούσαμε εδώ, ήθελε να διαβάσει και απόσπασμα και αυτό το διάβασε επίσης λάθος. Πριν πάμε όμως στον Κασελάκη, στα νέα του γραφεία, στα ποίηματα που διαβάζει, στους στιχουργούς που καταφεύγει για να στιχουργώ τον Καμπανέλη, το μέγεθος του Καμπανέλη τον είπε στιχουργό. Πριν πάμε όμως στα του Κασελάκη, να μείνουμε λίγο σε αυτό το συνέδριο το οποίο μας έδωσε και τον Κασελάκη που αναφέρεται στους στιχουργούς, αλλά μας έδωσε και ένα κόμμα, ό,τι έχει μείνει εν πάση περιπτώσει από το κόμμα. Μας έδωσε ένα κεφαλοκλείδωμα του Αντώναρου, ο οποίος Αντώναρος, άμα τα πάρει, να τι κάνει, έπιασε τον άλλον εκεί στην πόρτα. Μας έδωσε συνέδρους, όχι μέσα στο συνέδριο, γύρω τριγύρω και σε κάτι αίθουσες. Ήταν πολύ όροφο το κτίριο, κάποιοι ήταν απομονωμένοι πάνω. Η ώρα είναι 8 και είμαστε σε μια μικρή αίθουσα απομονωμένη πάνω από μία ώρα. Η πλειοψηφία άνθρωποι οι οποίοι είμαστε στο πλευρό του Στέφανου Κασελάκη, προφανώς δεν έγινε αυτό συμπτωματικά αλλά τεχνιέντος, να απομονωθούμε από την κεντρική αίθουσα όπου είναι το Προεδρείο και όπου διαμορφώνεται το κλίμα και οι τάσεις και οι εντάσεις και η συνθηματολογία υπέρ της άδικης, του άδικου αποκλεισμού του. Εσείς. Εγώ έχω έρθει από την Γερμανία για να παρευρεθώ σε ένα συνέδριο το οποίο δεν πίστευα ότι θα ήταν αυτό το οποίο ούτε καν στο μέλλον δεν θα υπάρχει. Και έχω συμμετάσχει σε συνέδρια της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, της Γερμανικής Ευρωπαϊκής Αριστεράς, των ΛΥΚΕ, ακόμα και το S5 κτλ. Τέτοιο πράγμα να είναι κομμένο το συνέδριο στα τρία. Εννοείται σε τρεις διαφορετικές αίθουσες και η κασελακική απομονωμένη σε... Και σε δύο αίθουσες να είναι αυτή η οποία αντιτίθεται στην νομεκλατούρα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο κόμμα. Ενώ σε μία και μοναδική αίθουσα να είναι η ίδια η νομεκλατούρα, αυτό με υπερβαίνει, δεν έχει ξανασυμβεί, δεν πρόκειται να συμβεί ποτέ. Όχι μόνο σε αριστερό κόμμα, σε οποιοδήποτε ακόμα και νεοφιλελεύθερο κόμμα. Καλά, δεν ξέρεις. Άνοιξε δρόμους αυτό το συνέδριο. Εδώ λοιπόν το συνέδριο έγινε σε μια αίθουσα μεγάλη, αλλά είχε 2-3 αίθουσες αυτό το κτίριο και είχαν στριμώξει μέσα συνέδρους, τους αντιφρονούντες προφανώς. Τους κασελακικούς, τους πολακικούς και άλλους. Και βλέπαν από μια οθόνη. Δεν μπορούσαν να μιλήσουν, δεν μπορούσαν να ψηφίσουν. Γιατί στην αρχή γίνονται κάποιες διαδικασίες, ψηφίζουν εκεί προεδρία και όλα τα υπόλοιπα. Όχι, τους είχαν πάνω, κάτω, πλαγίως έξω, τους είχαν πετάξει και αυτοί δεν είχαν τι να κάνουν, βλέπαν από την οθόνη χωρίς να ακούγανε, αλλά δεν μιλούσανε. Οπότε σήκωναν τα κινητά και κατέγραφαν τον καημό τους. Ένας άλλος σύνεδρος. Έχω εδώ από τις 3 η ώρα. Η ώρα είναι 9 και 7 λεπτά. Είμαι σύνεδρος, δεν μπορώ να μπω στο χώρο. Μπήκαν άνθρωποι, το γνωρίζω, από το υπόγειο, οι οποίοι ανήκουν στο 87 ή στους 163, δεν ξέρω. Εγώ δεν ήμουνα με τον Κασελάκη, ήμουνα με τη Δημοκρατία, με τον Πολάκη ήμουνα, αλλά τώρα, επειδή ο Πολάκης ήταν ο κρίσιμος ηλίθιος των 87. Θέλω να δηλώσω ξεκάθαρα ότι αυτό που ζούμε απόψε δεν το ζήσαμε ούτε την 7ετία. Γιατί θυμάμαι την 7ετία, αυτό το πράγμα είναι ντροπή για την αριστερά, για όλο τον δημοκρατικό κόσμο, για όλα τα κόμματα. Έκανα κεφαλοκρίδωμα σε έναν κύριο, ο οποίος είναι αυτός εδώ, και τον έχω φωτογραφίσει, ο οποίος προφανώς δεν νομίζω ότι ήταν αστυνομικός, πρέπει να ήταν μπράβος. Θέλω να μου πείτε ποιος σεναριογράφος που ασχολείται με την Ελλάδα, προφανώς από τον Θεό σταλμένος, δεν ξέρω αν υπάρχει Θεός, αλλά σίγουρα υπάρχει, η μόνη απόδειξη ύπαρξης του Θεού είναι η Ελλάδα. Δεν είναι όλα τα άλλα που λέμε, γιατί όλο αυτό δεν είναι δημιουργημένο έτσι στην τύχη. Ποιος λοιπόν από τους σεναριογράφους που αυτός ο Θεός, η ανώτερη δύναμη υπάρχει εκεί πάνω, σκέφτηκε το εξής: να βάλει τον Αντόναρο έξω σε μια πόρτα να πιάνει με κεφαλοκλείδωμα έναν μπράβο και μέσα να είναι ο Πολάκης και να μιλάει σοβαρά για το μέλλον της αριστεράς. Ποιος το σκέφτηκε όλο αυτό, το υλοποίησε και έγινε αυτή η εικόνα που είδαμε και ακούμε τον Αντόναρο να λέει: έπιασα κεφαλοκλείδωμα, έναν μπράβο, γιατί είχαν μαζευτεί και μπράβοι. Άλλοι βγαίναν από το υπόγειο, άλλοι βγαίναν από τα πατάρια. Γεωργία μου, πες μου αν άξιζε να ξοδέψω τη σύνταξη του Νοέμβρη σε εισιτήρια και ξενοδοχεία για να έρθω να έχω αυτή την αντιμετώπιση τόσο έξω από τις 4 η ώρα που έχουμε μέχρι τις 10 που μπήκαμε μέσα, μέχρι αυτή την ώρα που μπήκαμε μέσα, και μας απομονώσαν σε ένα πατάρι για να μην μπορούμε να φωνάξουμε. Είμαστε όλοι οι σύνεδροι του Ρεθύμνου και των Χανίων προσκύνεθα στον Κασελάκι και δεν βλέπουμε ουδέναν της πλευράς των 87 ή των 100 ή των 6. Και ποιος μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ σκέφτηκε να πιάσει αυτό το χώρο με πολλούς, με πολλές αίθουσες και να στριμώχνει μέσα. Όλη την Κρήτη την είχαν βάλει στο πατάρι. Τους άλλους τους είχαν βάλει στο υπόγειο. Μάλλον στο υπόγειο ήταν οι δικοί τους που βγαίνανε για να αναπληρώσουν τους άλλους. Δεν καταλάβαμε. Ξέρουμε ότι έγινε ένα μακελιό. Το βλέπουμε, το παρακολουθούμε. Επίσημες φωνές τώρα ο πρόεδρος του συνεδρίου Γιάννης Ματζουράνης και λίγο μετά ο Νίκος Παπάς. Και ακόμη το μικρόφωνο. Ψυχραιμία, ψυχραιμία. Ψυχραιμία. Η συντρόφισσα Τσάκρη μου παρέδωσε ένα στικάκι. Λέει σε, με 1900 υπογραφές. Οφείλω να πληροφορήσω όλο το σώμα. Σε όλα τα συνέδρια η πλειοψηφία και η μειοψηφία διαπιστώνεται με ψηφοφορίες των παρόντων ή αυτών που ψηφίζουν με Zoom. Όχι με συλλογές υπογραφών. Δεν περίμενα ότι θα έρθει η στιγμή που θα είμαι στο βήμα ενός συνεδρίου και θα αναγκαστώ να καλέσω το σώμα να προστατέψει το κόμμα μας από τον οργανωμένο τραγουδισμό. Ρίνα, Ρίνα Πουτσαρίνα, αυτό είναι το σύνθημα. Με έναν τρόπο συγκροτημένο και συστηματικό θα ανακοινώσουμε τις αποφάσεις μας. Και ποιος σε όλο αυτό σκέφτηκε να βάλει και την εικόνα της κλαίουσας Θεοδόρας Τζάκρη. Αυτή ήταν μια μαχαιριά στην καρδιά όλων μας, θα μείνει στην ιστορία. Η Θεοδόρα Τζάκρη εδώ θα την ακούσουμε σε φοβερή ερμηνευτική ικανότητα, παροξισμό, καλύτερη ηθοποιός όλων. Πολύ μεγάλη περίσκεψη και πολύ μεγάλο προβληματισμό για το αισχρό τέλος μιας διαδρομής την οποία την πίστεψα και την υπηρέτησα, εννοώ για την θητεία μου στο ΣΥΡΙΖΑ που δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα καταλήξει σε αυτό το σημείο το χθεσινό. Το λέω από συγκίνηση. Δεν υπάρχει πλέον ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ του Απόστολου Γκλέτσου, της Ράνιας Βίγκου, του Γιάννη Ματζουράνη και του Νίκου Παπά δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ που εγώ ήξερα όταν εισχώρησα σε αυτόν πριν από πολλά χρόνια. Το λέω από συγκίνηση. τη Δευτέρα, με έναν τρόπο συγκροτημένο και συστηματικό, θα ανακοινώσουμε, θα ανοίξει η Βουλή, θα ανακοινώσουμε τις αποφάσεις μας. Πάντως δεν ήμασταν έτοιμοι γι' αυτό, γιατί πιστεύαμε ότι πραγματικά, και εγώ ήμουν αυτή που έλεγα στον Στέφανο Κασελάκη, ότι αν κερδίσουμε το συνέδριο, θα το επιτρέψουν να είναι υποψήφιος. Δυστυχώς ακόμη και εγώ ίδια εξεπλάγει με έναν τρόπο, θα έλεγα, πολύ. Σπιάζανε ζωνή, πνοή. Ξεπλάκι, ειλικρινά. Δεν το φανταζόμουν ότι το λέω από συγκίνηση. Το Βαρέλι δεν έχει πάτο. Συγκινήθηκε και μας είπε για το Βαρέλι που δεν έχει πάτο. Και επειδή είχε συγκινηθεί και ήταν αυτό το ψεύτικο το κλάμα, το καταλαβαίνει ο καθένας. Αλλά για να προκαταβάλει, μας είπε ότι είναι συγκινημένη. Γιατί μπορεί κάποιος να μην είχε καταλάβει ότι είναι συγκινημένη. Οπότε, μέρα που με βλέπετε, είμαι συγκινημένος. Δείτε το. Και το είπε στις κάμερες, γιατί συγκίνηση ήταν μόνο όσο ήταν η δήλωση στις κάμερες. Η Θεοδώρα Τζάκρη μας θύμισε υψηλές ερμηνευτικές παρακαταθήκες που έχουμε δει σε αυτόν τον τόπο. Τη Θεοδώρα της Μιμής Ντενίση. Εσείς οι άντρες που κυβερνάτε την αυτοκρατορία, μόνο θυμάσαι. Βασιλιάς που φεύγει δύσκολα ξαναγυρίζει. Εσύ μου το πες, την ώρα που μου βάζες το στέμμα μέσα στην Αγία Σοφία. Το λέω από συγκίνηση. Κι εγώ τα λόγια σου τα φύλαξα και θα τα τηρήσω όσο ζω. Να μη σώσω να δω τη μέρα που θα πάψουν να με χαιρετάνε σαν βασίλισσα. Με πήρες από τη λάσπη γιατί ήταν θέλημα Θεού και με έντυσες στην πορφύρα. Μόνο νεκροί λοιπόν θα βγάλω το στέμμα για την πορφύρα από πάνω μου. Το λέω από συγκίνηση. Όταν θα ψέλνουν. Έξερε τη βασίλισσα. Καλήσει ο βασιλεύς των βασιλευόντων. Από αυτό το στέμμα ήταν θέλημα Θεού να γίνω βασίλισσα. Και θα το προδώσω. Φύγε, εγώ θα μείνω. Έστω και μόνη μου. Και θα πεθάνω από το χέρι του Θεού ή των ανθρώπων. Το λέω από συγκίνηση. Μα σαν βασίλισσα. Σαν βασίλισσα. Η Ντενίση τα τονίζει στην λίγουσα. Ειδικά τη λέξη βασίλισσα. Και αυτή το λέει από τη συγκίνηση. Έτσι λοιπόν, δύο Θεοδώρες μεγάλες ερμηνεύτριες σου σκώνε τη τρίχα. Θεοδώρα Τζάκρη και Θεοδώρα από τη Μιμή Ντενίση. Να μείνουμε λίγο στην υποκριτική και να γυρίσουμε στο συνέδριο. Απόστολος Γκλέτσος. Σήμερα βγήκανε άνθρωποι όπως ο Άδωνης, ο αδιευκρίνιστος υπουργός και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Αδιευκρίνιστος λέω, διότι τα λεφτά που του βρήκαν στους λογαριασμούς. Σύντροφε Γκλέτσο, σε παρακαλώ. Τα λεφτά που του βρήκαν στους λογαριασμούς, άκουσον, είπανε ότι είναι αδιευκρίνιστα και είναι μια χαρά. Αδιευκρίνιστα τα παίρνουν, τα βάζουν δίπλα και προχωράνε. Λοιπόν, βγήκε και είπε, μας κατηγόρησε η πατσαβούρα του Πατακού, μας κατηγόρησε για αντιδημοκράτες. Ρίνα Πουτσαρίνα, αυτό είναι το σύνθημα. Λοιπόν, εντωμεταξύ εμείς συνεχίζουμε, λες και δεν θα μπορούσαμε από τα μέρη μας, από τη Θράκη, από τη Μακεδονία, από όπου ερχόμαστε, να παρακολουθούμε αυτή την οθόνη, απομονωμένη σε μια μικρή αίθουσα. Έχει πάει κανείς στον Gazi Live, μην έχουν μείνει ακόμη αυτοί πάνω στο πατάρι, τρεις μέρες μετά τους έχει ξεχάσει κανείς, λίγο ψωμί, λίγο τυρί, λίγο νερό. Μην έχουμε άλλα. Περνάει κρίση ο χώρος, του είχαν κλειδώσει εκεί πάνω και αυτή έκανε αναμετάδοση live ότι είμαστε φυλακισμένοι. Και ξεκίνησε από τη Θράκη και από την Κρήτη. Και ο άλλος έφαγε όλη τη σύνταξη. Μπράβο. Για να έρθει. Μαχητές της αριστεράς. Πάντα όποιος ήταν στην αριστερά κατέβαλε προσωπικό, οικονομικό και ηθικό κόστος. Εδώ το ακούσαμε. Ο λαός πριν ένα χρόνο του ΣΥΡΙΖΑ, ο λαός ψήφισε Κασελάκη. Ήρθε η Γεροβασίλη τώρα να διορθώσει το λάθος. Συντροφή, με ρωτήσαν αν θέλω να τοποθετηθώ και είπα ότι δεν το βρίσκω σκόπιμο. Ζήγησης, προσοχή, ανάπαυση. Θα σας κάνω μια ερώτηση, να δω αν είχα δίκιο. Είναι κανείς εδώ μέσα που δεν ξέρει τις απόψεις μου. Πω μάδα μου, δουλεύεις με διπλό καρμπιλάτε. Σας το είπα, δεν περίμεναν από μένα, περίμεναν να μιλήσουν, περίμεναν να ακούσουν τους υποψήφιους προέδρους. Πέντε και σκονιάσανε. Σκονιάσανε, δηλαδή γίνανε σκόνη. Να δείξουμε την ψυχή μας. Να δείξουμε ότι διορθώσαμε το λάθος. Ναι, το γράφει στον τηλεφωνικό κατάλογο. Να δείξουμε ότι διορθώσαμε το λάθος. Αλλά όποιος είναι ικανός να διορθώνει λάθος είναι ικανός για να προχωρήσει μπροστά, δυνατά. Και ξέρετε, αυτά που τα έχουμε ξανακάνει, μπορεί να αργήσαμε λίγο εδώ τώρα, κάποιος μας παρενόχλησε. Ο ένας δηλαδή, ο Λέλεκας, πρόλαβε και του μπάνιασε με την πρώτη. Προχωράμε, θα το κάνουμε και θα είναι μεγάλο, δυνατό, με την ψυχή μας και το μυαλό μας καθαρά. Παρακάτω, παρακάτω. Δεν έχει παρακάτω. Έγινε το μαγαζί σαν δρόμος που του περνάνε καλώδια. αυτό που ζούμε εδώ. Σαν τα ζώα είμαστε από το μεσημέρι εδώ. Να δείξουμε ότι διορθώσαμε το λάθος. Για χαρά, Ντάν. Και τα κουτιά μπαγλάν που λέγαμε παλιά. Μαγιά, μαγιά, βγήκε καιρό Βασίλη εκεί. Είπε διορθώσαμε το λάθος. Ποιο λάθος? Αυτό που είχε αποφασίσει ο λαός πέρυσι, ο λαός του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό ήταν το λάθος. Και πώς διορθώνεται? Κλειδώνοντας τους μισούς πάνω, τους άλλους μισούς κάτω, οι άλλοι μισοί απ' έξω. Έτσι διορθώνεται το λάθος. Και ποιος διόρθωσε και ποιος έκρινε ότι είναι λάθος? Περιττές οι ερωτήσεις, έχουμε καταλάβει τι ακριβώς γίνεται. Οι μπράβοι τα κάνανε όλα αυτά όπως λέει η Τζάκρη, αλλά δεν βρέθηκε ο Αντώναρος παντού εκεί γύρω να τους πιάσει, να τους κάνει κεφαλοκλείδωμα. Ήταν σύνεδροι αυτοί που αποκλείστηκαν. Βεβαίως, γιατί ήταν επισήμως κάποια... η κομματική οργάνωση του συνεδρίου, η επιτροπή του συνεδρίου λέει 100 ήταν εκείνοι οι οποίοι αποκλείστηκαν. Σιγά μην ήταν και καμιά φυλή Ινδιάνων από τον Αμαζόνιο που του έφερε ο Κασελάκης τα καράβια του, αν είναι δυνατόν. Εκλεγμένοι σύνεδροι ήταν. Μεταξύ των οποίων και μεγάλοι άνθρωποι μένα με στοιχειώνουν τα κλάματα και λιποθυμία παλιών αριστερών. Ειλικρινά δεν μπορούν να συνέλθουν από τότε στην κυριολεξία, κύριε Παπαδάκη. Του οποίου οι δύο κυρίες οι οποίες είχαν και την ευθύνη διοργάνωση του συνεδρίου, η κυρία Σβίγκου και η κυρία Σημεωνίδου, για να του τιμωρήσουν και αφού του άφησαν ολόκληρες ώρες στο κρύο, ολόκληρες ώρες μιλάμε. Στη συνέχεια του στρίμωχναν ανάμεσα στα κυκλειδώματα της εισόδου οι πορτιέριδες, οι μπράβοι του Σκυλάδικου, γιατί περί αυτού πρόκειται, τους οποίους πλήρωσαν βέβαια με τα χρήματα της κρατικής χρηματοδότησης. Αντιλαμβάνεστε, οι Έλληνες φορολογούμενοι πληρώνουν κρατική χρηματοδότηση στον ΣΥΡΙΖΑ για να λειτουργεί η δημοκρατία και οι θύνοντες τα χρησιμοποιούσαν για να δέρνουν τους συνέδρους. Και αυτό, δημοκρατία είναι. Τη στοιχιώνουν, λέει η Θεοδόρα Τζάκη σήμερα το πρωί στο Γιώργο Παπαδάκη. Τη στοιχιώνουν, λέει, τα κλάματα των παλιών ηλικιωμένων αγωνιστών της αριστεράς. Τι ακριβώς έκαναν αυτοί οι αγωνιστές εκεί πέρα, έχουμε σκεφτεί? Είναι ερώτημα αυτό που πρέπει να τεθεί. Τι κάνουν και όλα αυτά τα χρόνια και τι έκαναν κυρίως το διήμερο, τρίμερο που μας πέρασε. Ο Στέφανος Κασελάκης δεν ήθελε να αναφερθεί μόνο στον Ρίτσο που τον παραποίησε ή στον Καμπανέλη που τον παραποίησε, ήθελε κι άλλα. Συνήθως δεν διαβάζω, αλλά επειδή θέλω να πω κάτι από τον στιχουργό Γιώργο Σεφέρο, στο Περιγιάλι το μικρό, κι άσπρο σαν το κασέρι, διψάσαμε το καλοκαίρι, μα το βερμούτ πικρό. Ο Κασελάκης κρίνω ότι είναι ο έρωτας. Και όλοι το κρίνουμε αυτό, είναι κατόπιν κρίσεως. Είναι εδώ σύνεδρος που γουστάρει Κασελάκη και έκρινε, όπως μας είπε, ότι είναι ο έρωτας. Με τέτοια κριτήρια, βαθιά πολιτικά, προσεγγίζουν τα κόμματα, οι ψηφοφόροι, ο ηγέτης, ο λαός από κάτω και όπως είπε ο ηγέτης, το κόμμα και το όνομα θα το βγάλουν, το κόμμα θα ανοίξει σε όλους και το όνομα θα το αποφασίσουν όλοι μαζί. Κάτι με αριστερά θα είναι, κάτι με σύγχρονο, κάτι θα δούμε τι θα είναι, εν πάση περιπτώσει, γιατί ο λαός μπορεί να αποφασίσει να το πει αλλιώς. Όπως ο Κασελάκης αλλάζει τα επίθετα των στιχουργών. Έτσι λοιπόν μπορεί και το κόμμα να υποθεί με 10.000 τρόπους. Όμως έκανε αυτή την αμερικάνικη δήλωση ο Κασελάκης που πολύ ενθουσίασε τα πλήθη που ήταν εκεί στα γραφεία του στον Τάφρο. Αμερικάνικη δήλωση, Αμερικανιά. Εσείς θα αποφασίσετε πώς θα λέγεται. Είναι δικό σας, δεν είναι δικό μου. Αυτό το κίνημα πρόοδου θα το βαφτίσετε εσείς. Εσείς θα είστε ιδιοκτήτες και ο πρόεδρός του ο υπηρέτης σας. Και ο πρόεδρός του ο υπηρέτης σας. Και αν βγάλουν άλλο πρόεδρο, εδώ εννοεί ότι θα είναι υπηρέτης και θα είναι ο ίδιος όμως ο πρόεδρος. Το κόμμα εσείς που είναι δικό σας, εγώ νίκιασα τα γραφεία, αλλά δικό σας θα είναι το κόμμα, εσείς θα αποφασίσετε, αλλά εγώ θα δώσω την έγκριση. Αυτά τα πολύ ωραία παροχημένα στην Ελλάδα, δεν ξέρει το παιδί, δεν ξέρει βασικά πράγματα από ό,τι φαίνεται και αποδεικνύεται και εκτίθεται ένα χρόνο τώρα, αλλά όταν το θράσος είναι διάχυτο δεν υπάρχει και κάποιο ιδιαίτερο θέμα. Ακούμε ένα σύνθημα που το φωνάζει ο Αρναούτογλου από την αρχή της εκπομπής, να ακούσουμε πώς ακριβώς προέκυψε, γιατί είναι από μια συνέντευξη που συζήτηση που είχε με την Παπαρίζου. Να το πω λίγο χωριάτικο, γιατί και η γιαγιά μου με φώνασε έτσι. Ήταν μια πουτσαρίνα Ρίνα. Το έχεις ακούσει αυτό? Πώς δεν το έχεις ακούσει? Είναι η γυναίκα. Ναι. Πουτσαρίνες. Κοίτα, εγώ όταν πάω στη Σουηδία. Γιατί φεύγεις? Ωραία λέξη ήταν αυτή. Ναι, όχι, μα εσύ το λένε στα χωριά. Το λένε, πώς δεν το λένε? Ρίνα πουτσαρίνα. Ρίνα, Ρίνα πουτσαρίνα. Ρίνα, Ρίνα πουτσαρίνα. Αυτό είναι το σύνθημα. νομίζω αυτό το σύνθημα κολλάει σε όλα αυτά που έχουν γίνει. Γενικώς κολλάει και στη χώρα. Μπορούμε να το λέμε και έχει καιρό μέσα. Γιατί και τα σκυλιά και οι λαοί θέλουν να ακούνε κάτι μερό. Οπότε γυρίζουν πιο γρήγορα, ανταποκρίνονται μάλλον, έχουν γαλουχηθεί να ακούνε. Ταιριάζει πάρα πολύ γιατί έχει πάρα πολλά ρομ, έχει και τον ήχο που προκύπτει από το πού. Όλα αυτά λοιπόν οδηγούν σε πολύ καλά αντανακλαστικά και των σκυλιών και του λαού. Συνήθως δεν διαβάζω, αλλά επειδή θέλω να πω κάτι από τον στιχουργό Οδυσσέα Ελίτα. Ένα το αηδόνι και η λαϊκή ακριβή. Για να χέσει ο δισκύλιος θέλει δουλειά πολύ. Θέλει αριστεροί χιλιάδες να μαζεύουν τους ζωχούς. Θέλει και οι ψηφοφόροι να δίνουν το φλέμμα τους. Θεέ μου Μπομπ, ο Μάστορας. Μέχτισες με, σας τα μπετά. Θεέ μου Μπομπ, ο Μάστορας. Μέκλεισες και τον μπακλαβά σιρόπιασα. Και τον Ελίτη, και τον Ελίτη. Καλά τον Καμπανέλο, καλά τον Ρίτσα. Καλά το Σεφέρο, αλλά και τον Ελίτα. Εδώ τους έχει παραποιήσει όλους. Αυτά είναι δημιουργήματα δικά μας. Θα ακούσουμε τώρα το πραγματικό πώς αντιμετώπισε, χειρίστηκε τον Ιάκωβο Καμπανέλη. Συνήθως δεν διαβάζω, αλλά επειδή θέλω να πω κάτι από τον Ιάκωβο Καμπανέλο, σωστά. Τι είπα ο ηλίθιος, ε? Το Ιάκωβο Καμπανέλη. Δεν πειράζει, Στέφανε! Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Εντάξει, δεν, να σου πω κάτι, δεν έχω να κρύψω τίποτα. Όλοι το ξέρετε. Ο στιγουργός λοιπόν Ιάκωβος Καμπανέλης δίδαξε: όποιος φοβάται να ακούει η φωνή από το λαό, σέριμο τόπο ζει και βασιλεύει. Έκανε τον Ιάκωβο Καμπανέλη, τον έκανε στιχουργό και Ιάκωβο, όπως είπε μετά, Καμπανέλο. Τον διορθώνουν από κάτω και του λένε δεν πειράζει Στέφανε, είναι Καμπανέλης, δεν πειράζει κτλ, κτλ. Δηλαδή από κάτω είναι άνθρωποι που ξέρουν τον Καμπανέλη. Η απορία μου δεν είναι προς τον Στέφανο Κασελάκη, δεν ξέρει το παιδί, φαίνεται, δεν χρειάζεται, μας διασκεδάζει. Η απορία μου είναι σε αυτούς από κάτω. Ξέρεις τον Καμπανέλη και είσαι εκεί και κάθεσαι και ακούς τον Κασελάκη, πώς χωράνε στο μυαλό σου και ο Καμπανέλης και ο Κασελάκης και πώς αντέχει το μυαλό σου και η καρδιά σου να λέει κάποιος τον Καμπανέλη στιχουργό και να τον λέει και Καμπανέλο, να λέει τον Καμπανέλη στιχουργό αυτός που έχει γράψει την Αυλή των Θαυμάτων, θεατρικό είναι αυτό ολόκληρο που είναι εξηγούμε τώρα, τη Γειτονιά των Αγγέλων, επίσης θεατρικό, τον Εχθρό Λαό, επίσης θεατρικό, το Μεγάλο μας Τσίρκο, επίσης θεατρικό. Ο στιχουργός, σύμφωνα με τον Κασελάκη, που έχει γράψει τη Στέλλα, την ταινία, το σενάριο. Έχει γράψει το σενάριο στο Δράκο, επίσης ταινία. Έχει γράψει το σενάριο στην ταινία Ποτάμι. Και έχει γράψει το σενάριο στην ταινία Κορίτσια στον Ήλιο, που το ξέρουμε όλοι, και τις άλλες βέβαια ταινίες. Έχει γράψει και ένα βιβλίο, το Μαουτχάουζεν, γιατί εκεί ήταν έγκλειστος ο Ιάκωβος Καμπανέλης. Δεν δικαιολογείται να μην ξέρεις, του το είχαν δώσει και σε χαρτάκι. Άλλοι απερίσκεπτοι αυτοί δίπλα του που του δίνουν χαρτάκια χωρίς να ξέρει τίποτα για να αποδείξει τι, ότι κάτι ξέρει. Αλλά και ο κόσμος που ήταν από κάτω, όλα αυτά για τον Ιάκωβο Καμπανέλη και μόνο που τον είπε και στιχουργό. Τον αποκαλεί στιχουργό κάποιον που και μόνο για την συνεισφορά του στην τέχνη και στο λαό αυτού του τόπου με το Μεγάλο μας Τσίρκο φτάνει. Stop. Αυτή είναι στίχη του Καμπανέλου, σύμφωνα με τον Στέφανο Κασελάκη. Λαέμι σφίξει άλλο το ζωνάρι, η πείνα, το καμάρι είναι του Κιωτή. Και όλο το υπόλοιπο έργο το έχουμε ακούσει πολλές φορές. Έχει την δική του σφραγίδα και στην ελληνική πραγματικότητα και στην κοινή συνείδηση και στις καρδιές, στο μυαλό του καθενός που δεν βολεύεται με κασελάκηδες και διάφορους εναλλακτικούς τέτοιους τύπους. Να κλείσουμε όμως την ενότητα ΣΥΡΙΖΑ, Κασελάκης με το πέρο, πομ, πέρο, πέρο. Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου για τους όμορφους αγώνες που έχουμε δώσει. Να είστε σίγουρες και σίγουροι ότι το φως είναι μπροστά μας, ότι θα λάμψει και όσο οι άλλοι πηγαίνουν πιο χαμηλά, εμείς θα κοιτάμε στο φως, διότι αυτό έχει η ανάγκη, αυτό έχει ανάγκη η ιστορία της πατρίδας μας. Φτιάχνουμε ιστορία σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα, μα πάρα, μα πάρα πολύ. Σας αγαπώ πολύ. Πάμε δυνατά. Ρίνα, Ρίνα, Πουτσαρίνα. Αυτό είναι το σύνθημα. Βάζετε κάτω, οργανωθείτε, οργώστε και πάμε να κάνουμε τη μεγάλη ανατροπή. Οργανωθείτε, οργώστε. Τέλος η βρωμιά στην πολιτική. Τι λέει εννοεί ο ποιητής, τα λέει, το οργανωθείτε, το καταλαβαίνουμε, το οργώστε, είχε κλειδώσει μάλλον ο εγκέφαλος το όργ. Και σου λέει θα πω όλες τις λέξεις που έμαθα πρόσφατα που αρχίζουν από όργ. Οργανωθείτε, οργώστε, όργιο, θα τέριαζε και αυτό αν το έλεγε. Περιγράφει ακριβώς αυτά που γίνονται αυτές τις μέρες και που ζήσαμε όλοι με το popcorn που σας λέγαμε από προχτές. 2-11-10-80-8-80. Όσοι θέλετε να οργώσετε ή όλα τα υπόλοιπα που είπαμε, αν έχουμε και κανένα σύνεδρο από το συνέδριο, καλό θα ήταν στο πάνω πατάρι, στο κάτω υπόγειο, στην βασική αίθουσα, έξω. Και κυρίως θα θέλαμε και τον μπράβο που τον έπιασε κεφαλοκλείοντα ο Μαοντόναρος και του δείξε και κατάλαβε. Αυτά θέλουμε. Αν τυχαίνει να είστε στο ακροατήριο, πάρετε τηλέφωνο. radio@parapolitica.gr, το mail του σταθμού, το βλέπω εγώ εδώ. Και Δημήτρης Κυρικός ρυθμίζει τον ήχο, πρώτος λαός τώρα. Γεια σας. Γεια σας. Γενικά, Ελληνοφρένεια. Ναι, ναι. Χαίρομαι που μιλάμε. Λοιπόν, τώρα μόλις άκουσα το τίμιο που έβαλε τον Γεωργιάδη να λέει ότι θα πρέπει να βάλει ένα έμφυα 2,7 δισεκατομμύρια για να προσλάβει γιατρούς, γιατί η μισθοδοσία είναι 3 δισεκατομμύρια. Βεβαίως. Η μισθοδοσία του ΕΣΥ κοστίζει το χρόνο 3 δισεκατομμύρια. Το έμφυα είναι 2,7. Θέλει να βάλουμε ένα έμφυα για να διδάξουμε του μισθούς. Ναι. Στο και ήταν μπει ένα έμφυα. Στον Παπαδάκη είχε πει ή να κόψει συντάξεις. Ξέρετε πόσα δισεκατομμύρια μέσα έχουμε μπει στις αστικές κοινωνίες τελευταία 30 χρόνια. Τι θέλετε να με την τάξη των ανθρώπων για πάμε λεωφορεία. Ένα από τα δύο. Εγώ προτιμώ συντάξεις, να σου πω την αλήθεια, γιατί δεν με αφορούν άμεσα. Οι γιατροί θέλουν διπλασιασμό των αποδοχών, άρα θα πάει στα 6 δις. Πρόσεξε τώρα, ως Κέρτσο. Εγώ λέω, αφού θα κόψουμε συντάξεις και θα ψοφήσουν οι γέροι, να δημοπρατήσουμε και μερικά όργανα των γέρων. Δηλαδή, νεφρογέρου. Κάποιος μπορεί να το χρειάζεται. Κάποιοι έχουν καλά. Εγώ λέω άλλο πράγμα. Ως Κέρτσο. Άμα είναι να βγουν λεφτά, να βγουν λεφτά. Να το συζητήσουμε σοβαρά, όχι με τις μαλακίες που λέει ο Άδωνης στα σκιτζίδικα. Επιστημονικά σου λέω. Λοιπόν, άσε με να σου πω. Ο Σκέρτσος είχε δώσει 28 Δεκεμβρίου συνέντευξη και είπε ότι το 23 είχαμε 10 δισεκατομμύρια παραπάνω φόρους από το 19. Και αυτός απειλεί με έμφυα ή να κόψει συντάξεις. Κατάλαβες, εντωμεταξύ φέτος θα είναι 3 παραπάνω. 13 από το 19. Του χρόνου 2 παραπάνω από φέτος. 15 από το 19. Και κατά τα άλλα δεν έχει χρήμα να δώσει ή θα κάνει θαράνη. Αλλή μόνο που τέλος πάντων. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια. Ναι, να είστε καλά. Καλές πληρωμές εύχομαι. Καλησπέρα, Απόστολε. Καλησπέρα, ποιος είναι ο Αυγολέμονος? Ακριβώς. Τι λέει, παιδί μου? Άγω, Απόστολε. Είσαι με τον Τραμπ, είμαι σίγουρος. Καμιά σχέση. Δεν μπορεί, ο Τραμπ είναι για αρχόντους, δεν είναι για λινάτσες. Εγώ είμαι με τον Βελόπουλο. Το ίδιο λέμε. Ναι, αυτό, τον Τραμπ για τους φτωχούς που λέμε. Είμαι ο Έλληνας πολιτικός που έχει ελπίδα να αντιγράψω εντός εισαγωγικών την επιτυχία του Τραμπ. Και θα το κάνουμε. Μπράβο! Ο Βελόπουλος καραδοκεί σαν τον Κοντάσκι. Να κάνει κανένα πλωζόν, να πιάσει κανένα δύο ή τρία υπουργεία για να ρεβάρει. Γιατί τώρα οι επιστολές και οι κεραμιλιπές έχουν παλιώσει, δεν έχουν πέρασει. Α, του τα λέω. Φάτε χειρόγραφα και επιστολές και κεραμιλιπές. Έλα ρε Αποστολή. Έλα. Καλημέρα. Γεια χαρά. Έλεος με αυτή την Άγια οικογένεια. Αφού τι θέλουν οι Ευρωπαίοι, οι Αμερικάνοι, ας πάει να τον αφήσουν εκεί. Ο Μητσοτάκης έχει ένα μεγάλο προσόν. Είναι ίσως ο μόνος Ευρωπαίος ηγέτης, ο οποίος ξέρει τόσο καλά την Αμερική. Κοίτα και αν χάσουμε εμείς. Όχι αγάπη μου, όχι. Εγώ δεν δίνω. Γιατί? Γιατί θα χάσει η κωμωδία στη χώρα. Γι' αυτό να μην πάει. Ας πάει. Αφού όμως το θέλουν τόσο πολύ οι ξένοι, γιατί δεν το δίνουμε. Γιατί εμείς το θέλουμε περισσότερο και το έχουμε αποδείξει. Και το αποδεικνύουμε και θα το αποδεικνύουμε. Μάλιστα, εντάξει. Ποια είσαι εσύ? Είναι η εγγόνα μου και τις ακούμε μαζί κάθε μέρα. Γεια σου ρε εγγόνα, πόσο χρόνο είναι? 6, 7. Τη σχολείο κοπάνα σήμερα, κατάλαβα. Όχι, όχι, ήταν πρωινό το παιδί ρε. Α, η σχολά είναι νωρίς. Ναι, ναι. Α, εντάξει. Ναι. Ναι. Έλα καλέ, εδώ είμαστε στο τηλέφωνο γύρω γύρω. Πού το έχεις τσέπη, το έβαλες? Για τσέπη, κανονικά πήρα. Τώρα περίμενα, χτύπησε, βγήκες, οκ. Α, εντάξει. Μ' αρέσει που είσαι απολογητικός. Κατάλαβα, πέφτει παντόφλα σπίτι, κάργα. Να σου πω κάτι, ρε. Ξέρεις τι είναι το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί έχω χάσει τις ώρες, δεν έχουν ενημερώσει. Καταρχήν δεν γνωρίζουμε αύριο το συνέδριο τι ώρα ξεκινάει. Τι ώρα δεν μας έχουν ενημερώσει. Είναι πρωί, μεσημέρι, απόγευμα. Τώρα σε αυτά τα μαγαζιά συνήθως είναι αργά. Μετά τις 12 βγαίνει το πρόγραμμα. Μετά τις 12, αλλά δεν έχουν δώσει ώρα και πιστεύω θα ανακατευτεί πολύ εκεί το θέμα. Αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή. Μακάρι για το θέαμα. Αυτή κάποια στιγμή. Είμαι αισιόδοξο όμω. Είσαι αισιόδοξο, αλλά να σου πω κάτι, να έχουμε και λίγο βίντεο από εκεί, λίγο υλικό, δεν το κρίσουμε κι αυτό. Θα έχουμε, τι. Όλοι εκεί με ένα TikTok στο χέρι. Με ένα κινητό εννοώ ο Κασελάκης. Θα πάει ο Κασελάκης έτσι χωρίς κινητό. Δεν υπάρχει χωρίς κινητό ο Κασελάκης. Αν δεν είχαμε κινητά, δεν θα ξέραμε το Κασελάκη. Υπάρχει περίπτωση να έχει και πρόγραμμα κανονικό εκτός από το πολιτικό, μια κοινή που ζυξηρικό. Η ελπίδα μα είναι ότι κάπω να αποζημιωθούμε μετά, να βγει ένα μαζονάκι στο τέλο. Όλα καλά μέχρι που μπήκε εσύ και από την ώρα που σε είδα έχω εντελώ τρελαθεί. Πολύ καλό και. Μια Ραλία Χριστίδου στην ξεφτύλα, έστω κάτι. Εγώ για σένα. Για σένα θα πέφτα πιο κάτω από τον καθένα. Ναι, ρε παιδί μου, να σου πω κάτι. Αυτοί οι άνθρωποι δεν κυβερνήσαν Ελλάδα κάποια στιγμή. Είναι απίστευτο. Όχι, δεν είναι απίστευτο. Το είδαμε κανονικά πώς κυβερνήσαν την Ελλάδα αυτοί οι άνθρωποι. Ακριβώς, ρε φίλε. Δηλαδή, τι να πω, υπομονή και σανότερα. Κυρίες και φίλοι, τα συνθήματα των συνεδρίων μας καταγράφουν διαχρονικά όσα απασχολούν τους πολίτες, καθρεφτίζοντας παράλληλα και τους στόχους μας. Και έτσι σήμερα το σύνθημα μας λέει και πάλι την αλήθεια. Ρίνα, Ρίνα, Πουτσαρίνα, αυτό είναι το σύνθημα. Αυτή είναι η παρακαταθήκη της παράταξής μας. Ταιριάζει και στους άλλους απέναντι. Μπορεί σήμερα να έχουμε ΣΥΡΙΖΑ, λογικό, με όλο αυτό το μαλλιοτράβηγμα που παρακολουθήσαμε. Ανάλογου επιπέδου με όλη την πορεία του κόμματος, κυρίως από το 2014 και μετά. Αλλά και στη Νέα Δημοκρατία δεν πάνε πίσω. Εδώ ο Πρωθυπουργός μας μιλάει για τα συνέδρια, για τα συνθήματα στα συνέδρια και το γνωστό σύνθημα που αναλύσαμε ή αναφερθήκαμε σε αυτό λίγο πριν. Η Θεοδώρα Τζάκρη, κλαίουσα, σπαρακτικά θρηνούσα, μιλάει για τους πορτοφολάδες που είναι οι ΣΥΡΙΖΕΙ. Ο κ. Κασελάκης το λέει αυτό για τα στελέχη της Νέας Αριστεράς. Mm-hmm. Τους οποίους δεν τους έδιωξε κανείς. Οικειοθελώς αποχώρησαν και μάλιστα χωρίς reason why. Το θυμόμαστε όλοι. Το ήθος των ανθρώπων της Νέας Αριστεράς δεν έχει καμία σχέση με την εγκληματική συμπεριφορά του συνόλου που προχθές. Μιλάμε για κοινούς λοποδίτες. Μιλάμε πραγματικά για πορτοφολάδες. Για πορτοφολάδες που κλέβαν τους ανθρώπους στα χαρτιά. Με αυτούς που μέχρι πριν τρεις μέρες ήταν μαζί και νομίζω τυπικά ακόμη είναι. Θα φύγει προφανώς. Πορτοφολάδες αποκαλεί τη Γεροβασίλη, τον Φάμελο, τον Γκλέτσο, τον Φαραντούρη, αυτή είναι και υποψήφιοι πρόεδροι, τον Μπολάκη και όλους αυτούς που ήταν μαζί. Πότε έγιναν πορτοφολάδες, δηλαδή υπάρχει χρονικό όριο, κάποια στιγμή που ήταν τίμοι πριν και ξαφνικά έγιναν πορτοφολάδες? Μήπως ήταν πορτοφολάδες και όταν ήταν μαζί στα κυβερνητικά έδρανα? Μια σκέψη και μια ερώτηση απλή θα μπορούσε κάποιος να κάνει. Εδώ η Θεοδώρα Τζάκρη για τους πορτοφολάδες συντρόφους. Και τώρα ο Πέτρος Παπάς, μιλάει για τον Νίκο Παπά. Ο κύριος Νίκος Παπάς είναι ένα πρόσωπο μειωμένης πολιτικής αξιοπιστίας. Το έχει αποδείξει με όλη την πολιτική του διαδρομή. Τον έκανε πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας. Το μειωμένης έκανε πρόεδρο. Τον ψηφίσαμε δυστυχώς επειδή δεν υπήρχε μια καλύτερη επιλογή και το αμέσως επόμενο λεπτό γύρισε την πιφτέκα και στήριξε το άλλο στρατόπεδο. Είναι ωραίο όλο αυτό. Το επίπεδο γενικό συνολικά που αναδύεται από όλους, από αυτούς που μείναν, από αυτούς που θα φύγουν. Όλοι αυτοί, ξαναλέω, ήταν μαζί και έχουν κυβερνήσει και τη χώρα. Ξέρουμε πώς ακριβώς και τι συνέβη τότε, που κάποιοι τα λέγανε, αλλά όλοι αυτοί που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ τότε κατηγορούσαν όλους τους άλλους ότι είναι εμπαθείς και δεν βλέπαν το ανορθωτικό έργο, δεν βλέπαν το αριστερό πρόσημο, δεν βλέπανε τίποτα από όλα αυτά. Και έρχεται εδώ ο Πέτρος Παπάς τώρα, τον οποίο τον έχουμε μάθει από πέρυσι, που κόλλησε μαζί με τον Κασελάκη και είναι πολύ μεγάλη επιτυχία. Τον είχε ανάγκη σάτυρα, ένα τέτοιον τύπο, ένα τέτοιο βουλευτή, να λέει εδώ για τον άλλον, τον Νίκο τον Παπά, ότι γύρισε την πιφτέκα και ξαφνικά, ενώ τον είχαν ψηφίσει για πρόεδρο κοινοβουλευτικής ομάδας και τον είχε ορίσει ο Κασελάκης. Πότε έγινε αυτό, πριν 4-5 μήνες, πότε ήταν. Αλλά τώρα αλλάξαν όλα αυτά γιατί η μπιφτέκα γύρισε. Ένας άλλος βουλευτής από την πλευρά Κασελάκη είναι ο κύριος Αυλωνίτης, βγαίνει καθημερινά σχεδόν. Πέρυσι, τέτοιες μέρες, λίγο πριν τις εκλογές δηλαδή στο ΣΥΡΙΖΑ, πριν μάθουμε όλοι τον Κασελάκη, μάλλον αφού είχαμε μάθει τον Κασελάκη και τον είχαν εκλέξει εκεί, είχε κάνει εμφάνιση ο κύριος Αυλωνίτης σε τηλεοπτικό παράθυρο. Πρώτο αποτέλεσμα δείχνει μια σαφή πρωτιά στον Στέφανο των υποψήφιών μας. Λοιπόν, το πιστεύετε ότι έχω ξεχάσει το όνομα, ζητά συγγνώμη, Δεν υπάρχει πρόβλημα, κανένα. Ο κύριος Κασελάκης, ο κύριος Στέφανος Κασελάκης, ναι. Ξέρω πολύ λίγο τον κύριο Κασελάκη. Έχω φυσικά τις απόψεις μου και την προτίμησή μου σε υποψηφιότητα. Από την αρχή το είχα δηλώσει ότι είμαι με την Εύθυν Αξιόγλου. Το επαναλαμβάνω γιατί θεωρώ ότι είναι ηθικό και τίμιο. Ηθικό και τίμιο να λέει ο βουλευτής, χωρίς να προπαγανδίζει την άποψή του, να λέει ότι η προτίμησή του είναι αυτή. Εδώ πριν ένα χρόνο ο κύριος Αυλωνίτης ήταν με την Εύθυν Αξιόγλου. Μετά δεν θυμόταν το όνομα του Κασελάκη, το επίθετο δηλαδή. Το θυμήθηκε και με αλλάζουν όλα αυτά, σύντροφοι είναι από εδώ, από εκεί, ανάλογα πως θα τα φέρει η μοίρα, ο καιρός, τα λόγια του παπά, ξέρουμε, του παπά, όχι του παπά του που γύρισε την μπιφτέκα, ούτε του άλλου που είπε για την μπιφτέκα. Να, τελευταίο ηχητικό για σήμερα είναι ο Στέφανος Κασελάκης από την ομιλία του εκεί στο Ντάβρο, στους συγκεντρωμένους στα καινούργια γραφεία. Αλλά και άλλα πιο σύγχρονα δικαιώματα, όπως είναι τα δικαιώματα στην αναπαραγωγή. Γιατί? Διότι βρισκόμαστε σε μια κοινωνία που υπάρχει τεράστια οικονομική δυσχέρεια. Και αυτό λοιπόν το δικαίωμα στην στήριξη, στην αναπαραγωγή, πρέπει να το δώσουμε στους νέους από εδώ και πέρα. Τι ακριβώς, να το περιγράψεις. Τι εννοεί δικαίωμα στην αναπαραγωγή? Τι πρέπει να κάνουν οι νέοι? Πάει κάπου ο νους μου, αλλά δεν ξέρω. Πρέπει να διευκρινιστεί λίγο το πρόγραμμα του κόμματος, του καινούργιου κόμματος, που δεν ξέρουμε και το όνομά του, αλλά ξέρουμε τον πρόεδρό του, ο οποίος είναι υπηρέτης των μελών. Φτάσαμε στο τέλος. Το λαός ακολουθεί αμέσως μετά διαφημίσεις. Γιώργος Πιέρος στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα εμείς αύριο. Γεια σας. Έλα, Αποστολή. Έλα. Πέσατε να τον εφάτε, ρε, τον Μπακογιάννη, για ένα λάθος που έκανε, ρε. Όταν ο Θεός κάνει σχέδια, ο άνθρωπος γελάει. Για ένα λάθος που έκανε. Ήταν ένα. Περίμενε, ρε, σε περίμενε. Να ήταν ένα να το συζητήσουμε. Όχι, ρε, φίλε, για ένα λάθος πήγα τον εφάτε. Εδώ το μη χάνεται και ο κόσμος φαινίζεται, ας πούμε. Α, σωστό. Λες, δεν έχουμε πιο σοβαρά πράγματα να ασχοληθούμε. Έτσι δεν είναι. Τι μαλάκα. Κι άλλα πολλά. Δεν τελειώνει αυτό. Τώρα αρχίσαμε. Δώσε θάρρος στο κρεβάτι να σου ανέβει στο χωριάτι. Ναι, καλά, σωστά. Να σου πω. Είναι αυτό που θα λέμε τώρα τρεις. Πέρδικες πουτσες, ας πούμε. Λοιπόν, και αυτό το μαράκι πάει να βρει προκοπή από υπονόμου σε βοθροσάλτε. Ήτανε σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα. Ήτανε σαρδάμ και τα δύο, ήτανε σαν του Ακενοτούμπο, τέτοιο σαρδάμ. Α, τέτοιο, εντάξει. Ο Ακενοτούμπο, άλλο ο Ακενοτούμπο, άλλο... που παίζει στο NBA, ως Έλληνας με Ακενοτούμπο. Ανετοκούμπο, ανετοκούμπο. Όπως, ανετοκούμπο. Ακεντιλήν το έκανες. Φίλε, ο Τραμπ έχει θεϊκές ικανότητες. Να το. Το έχω δει και εγώ στο TikTok. Θα αλλάξει, λέει, το κλίμα της Ελλάδας. Να το. Άκου, τι θα κάνει, θα κατουρίσει τα σύννεφα. Θα πέσουν οι άνεμοι, δεν θα έχουμε άνεμους, θα έχουμε ένα μποφόρ, μηδέν, τίποτα μποφόρ και θα πέσει και η ηλιοφάνεια της Ελλάδας. Δεν θέλω μαλακίες, τι να το κάνω, έχω πάρει ηλιακό. Σε μία εκπομπή εχθές το βράδυ είπανε ότι έχει τηλεεταιρεία ενέργειας μήνυμα ότι θα αλλάξουν οι τιμές του ρεύματος λόγω του ότι βγήκε ο Τραμπ. Παράγουν το ρεύμα με φωτοβολταϊκά, με ανέμους και παρόλα αυτά επειδή βγήκε ο Τραμπ, μάλλον θα ανέβει η τιμή του ρεύματος. Να σου πω κάτι, αυτά είναι ατάκες δικές μας, ρε φίλε. Των ταξιτζίδων. Όταν είχε πορεία στο κέντρο, τους λέγαμε είναι κλειστό όλο το κέντρο, πέφτουνε μολότοφ και τους πηγαίνε με κυβισιά μέσω γλυφάδας. Κανονικά πρέπει να ζητήσουμε πνευματικά δικαιώματα. Ναι, ξέρω. Σωστό. Λες και δεν ξέρουμε τι λαμόγια είστε. Τέλος πάντων. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Αποστόλη μου, γιατί τρώτε τόσα popcorn και πατατάκια εν ώψη του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ? Τι να κάνουμε, για να μην φάμε τα νύχια μας γι' αυτό. Όχι, είναι πολύ ανθυγιεινά. Είναι ανθυγιεινά, ανθυγιεινός είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ όμως. Τι είναι, καλός για την υγεία είναι. Ένας λόγος παραπάνω να τα αποφύγετε. Δηλαδή μου έχουν πυριστεί τα χείλια μας, έχουν γίνει σαν καινούριο χειρότερα δηλαδή. Πηγαίνω από το αλάτι. Ναι, να σου πω, δεν την είχα ξανακούσει την έκφραση. Τι θα πει την ξέρει με δούλη. Τι θα πει την ξέρει με δούλη, άμα δεν συνοείστε τώρα, την ξέρει μέχρι το με δούλη, βαθιά. Ο Μητσοτάκης έχει ένα μεγάλο προσόν. Είναι ίσως ο μόνος Ευρωπαίος ηγέτης, ο οποίος ξέρει τόσο καλά την Αμερική. Δηλαδή την ξέρει με δούλη ο Μητσοτάκης. Δηλαδή τώρα θα πιάσουμε και αυτά. Έχεις καταλάβει ότι σαν οικογένεια λίγο το έχουν με τις παρομοιώσεις, τις παροιμίες γενικώς. Όταν ο Θεός κάνει σχέδια, ο άνθρωπος γελάει. Ναι, ναι, το έχουν. Την ξέρει μέχρι το με δούλη. Αυτό ήθελε να πει. Τώρα μην κολλήσουμε σε αυτά. Να σου πω το άλλο. Ο Κούλης τι είπε, για ποιο λόγο έφυγε στην Αμερική? Για να σταθεί στα πόδια του πατέρα του. Για να σπουδάσει. Α, ναι, και αυτό. Από την Ελλάδα πήγα, σπουδάσα στην Αμερική. Γιατί ήθελα να πατήσω μόνος μου στα πόδια μου. Ο μόνος λόγος που έφυγε στην Αμερική να σπουδάσει, όπως λέει, ήταν ότι δεν πέρασε στις Πανελλήνιες. Δεν τον ένοιαζε να περάσει στις Πανελλήνιες. Ότι τι θα πήγαινε, μωρή, ε? Δεν μπορούσε. Στο ΤΕΙ, στο ΕΓΑΛΕΟ, να πέρασε στις Πανελλήνιες, τι πίστευες εσύ? Δεν μπορούσε να περάσει στις Πανελλήνιες. Γιατί, άριστος ήταν. Πού? Τι πού, το λέει η ταμπέλα, άριστη. Άρα. Στο σχολείο. Και στο σχολείο, ναι. Ως άριστο. Αν έχεις να πεις κάτι, να το καταθέσεις. Έλα, ρε κουνούμαλε. Έλα. Κάμε την πρώτη. Έλα, σου πω. Άσχετο, εντάξει, τι να πούμε για Λουδού, Βελόπουλο, ΣΥΡΙΖΑ και αυτά τα μουλόπουλα, δεν έχω να πω τίποτα. Έχω να πω όμως για τους ακροατές. Ασυστηριακός, ο μέσος μαλάκας, ψηφοφόρος. Σας παρακαλώ, Λουδιά. Λίγα τα λόγια σας για τους ακροατές μου. Ο Ταρίφας, παραπλανεμένος ΣΥΡΙΖΑΕΟΣ, παραπλανεμένος παλιός Πασόκος, δίθεν αριστερός. Ο άλλος ο Βυζδέκης, αυτό είναι εργαλείο να κοίτα. Φαίνεται, ρε φίλε, από αυτούς που σε παίρνουν τηλέφωνο, το μέσο ειδικά του φασιστηριακού. Ποιο μεγάλο μαλάκα δεν υπάρχει. Τώρα μην αρχίσουμε νέε κόντρε, θα αρχίσουν τα μπιφ. Δεν θέλω. Δεν πει μόνο ότι μπορεί να είναι καλό παιδί, αλλά είναι σε λάθο δρόμο. Αυτό το μήνυμα θέλω να του δώσω. Και να δώσω και χαιρετίσματα στη χωριστή, στη συντρόφη σα, στη Φιλενάδα. Αύριο θα είστε εδώ στι 1 η ώρα. Μα ναι! Ναι, εδώ!